No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W środę pogrzeb żołnierza śmiertelnie ranionego na polsko-białoruskiej granicy. W poniedziałek msza w katedrze polowej wojska w stolicy. W Paryżu spotykają się prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji. Mają rozmawiać o wsparciu dla Ukrainy. Numer jeden na świecie Iga Świątek wystąpi w finale French Open. Ma szansę na czwarty triumf w turnieju. W poniedziałek o 8 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie msza w intencji żołnierza poległego na granicy polsko-białoruskiej. Poinformował w mediach społecznościowych resort obrony narodowej. Pogrzeb 21-latka odbędzie się w środę w Nowym Lubielu. Żołnierz zmarł przedwczoraj w warszawskim szpitalu. Przeszło tydzień wcześniej. Podczas patrolu na granicy polsko-białoruskiej został ugodzony nożem przez imigranta. Mateusz Sitek jest pierwszym polskim żołnierzem, który zginął w związku z prowadzoną przez Rosję i Białoruś wojną hybrydową. Dziś trzeci, przedostatni dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i głosowanie na Łotwie, Malcie i Słowacji. Dziś także zaczynają się dwudniowe wybory we Włoszech, a kończą w Czechach. Obywatele większości krajów, w tym Polski, pójdą do głosowania jutro. W całej Unii zostanie wybranych 720 europosłów na pięcioletnią kadencję. Wszystkich deputowanych obowiązują te same prawa i obowiązki. Wszyscy dostają też jednakowe wynagrodzenia. Europosłowie zarabiają ponad 7800 euro netto miesięcznie. Dostają też codzienną dietę, 350 euro na wyżywienie i zakwaterowanie, jeśli w Brukseli lub Strasburgu podpiszą listę obecności. Do tego dochodzi zwrot kosztów podróży, prawie 5000 euro na prowadzenie biura i ponad 28 tysięcy euro na pensję dla asystentów i zapłatę za ekspertyzy. Niektórzy mówią kąśliwie, że to złota klatka, ale jeśli ktoś sumiennie podchodzi do swoich obowiązków, to także ciężka praca i ciągle w podróży. Większość aktywności przypada na Brukselę, ale raz w miesiącu, a czasem i dwa razy, europosłowie są w Strasburgu, gdzie odbywają się czterodniowe sesje plenarne Parlamentu Europejskiego. Można ciężko pracować, ale też robić niewiele. Nikt w Europarlamencie nie rozlicza deputowanych. Robią to później wyborcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w Paryżu Joe Biden spotka się z przywódcą Francji Emmanuelem Macronem. To pierwsza państwowa wizyta Joe Bidena we Francji. Uroczyste powitanie amerykańskiej pary prezydenckiej odbędzie się pod łukiem triumfalnym. Potem prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych zjedzą roboczy lunch, wezmą udział w międzyrządowych konsultacjach, a wieczorem amerykańska para prezydencka będzie uczestniczyła w państwowej kolacji w Pałacu Elizejskim. Biuro prezydenta Francji informuje, że Emmanuel Macron i Joe Biden mają rozmawiać przede wszystkim o wsparciu dla Ukrainy. Strona amerykańska wskazuje, że dyskusja ma też dotyczyć możliwości wykorzystania na rzecz Ukrainy rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone. Ich wartość ma sięgać około 300 miliardów dolarów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Lekarze specjaliści czekają na chętnych, którzy odwiedzą Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Od godziny trwają tam otwarte drzwi. Onkolodzy udzielają konsultacji, można wykonać niektóre badania i zdobyć informacje dotyczące profilaktyki. Dagmara Mokwa, zastępca kierownika Zakładu Profilaktyki Nowotworów, podkreśliła, że mężczyźni będą mogli skorzystać z konsultacji urologa, onkologa oraz dietetyka. Porady lekarzy, onkologów, urologów. Czyli takie stricte związane z chorobami mężczyzn. Oczywiście porady dla panów chcących rzucić palenie. Profesor Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy, podkreślił, że kobiety będą mogły wykonać badania w ramach dostępnych programów profilaktycznych. Oferujemy badanie cytologiczne na podłożu płynnym. Według części danych może być ono nieco bardziej skuteczne w stosunku do konwencjonalnej cytologii. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą mogli zbadać i skonsultować znamiona na skórze. Barbara Góra, Polskie Radio. Numer jeden światowego tenisa Iga Świątek zagra z Włoszką Jasmine Paolini w finale French Open. Polka walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf w Paryżu. Iga chwali rywalkę. Jest po prostu takim zawodnikiem, co walczy do końca, więc tutaj nie będzie tak, że... W sensie nawet jak będzie szło w jedną stronę, to nie będzie przesądzone. Faktycznie jak mecz się skończy, trzeba będzie być skoncentrowanym i kontynuować po prostu to, co sobie założę i z trenerem sobie założymy, więc no, taktycznie muszę się przygotować bez uznań. Początek meczu Świątek Paolini o 15:00, wcześniej finał turnieju juniorów, w którym Polak Tomasz Berkieta zmierzy się z Amerykaninem Kylem Bigonem. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ten czas roznieca apetyty na wyprawy bliskie i dalekie. Takie, które związane są z rzeczywistym przemieszczaniem się i takie, które odbywają nasze myśli, gdy tylko damy im na to pozwolenie. Jeśli dotąd nie mieli Państwo na to czasu, to ja z chęcią pomogę. Przed nami zespół Santa Barbara. We've done. New One to jeden z utworów z debiutanckiej płyty grupy Santa Barbara, tworzonej przez Łukasza, Nikodema i Szczepana Pospieszalskich. Analogowe syntezatory, oniryczny wokal i brzmienia pełne przestrzeni. Znakomity album, na który warto było czekać, a 12 i 13 czerwca chłopaki koncertują w Warszawie i w Poznaniu. Polecam Państwa uwadze resztę tej płyty. Dziś kalendarz podpowiada mi między innymi urodziny Nicka Rhodesa, czyli założyciela grupy Duran Duran. Ten muzyczny buntownik miał 16 lat, kiedy założył zespół grający po dziś dzień. A sam Nick Rhodes, wegetarianin, przyjaciel Andy'ego Warhola, związany ze środowiskiem artystów wizualnych, przykładający też ogromną wagę do klipów towarzyszących muzyce i oczywiście bardzo dobry klawiszowiec, pierwotnie nosił nazwisko Nicholas Bates, ale zapytany w jednym z pierwszych wywiadów o to, jak się nazywa, bez skrupułów odparł jednak Nick Rhodes. I tak już zostało. Dziś kończy 62 lata. Brothers and sisters, lead the way. Shackled to the rhythm, your soul is weighed. So you better get down on your knees and pray. Coming out for the hawks, the metal. Jumping on the hawks, being lined in the Deadpool delivery quake. Expensive mistake, the damage, the damage, the damage, the damage. Hey, no way, some ghost driving an AC Cobra auto cafe. Get dirty up on the dance floor, Cobra. Hey, no way. Pajamas, auto cafe. Get dirty up on the dance macabre. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. If you don't mind, if you don't mind. Tak brzmi tytułowy utwór z najnowszej płyty zespołu Duran Duran. Dance Macabre to album, który, jak opisują sami muzycy, ścieżka dźwiękowa do organizowanej przez nich halloweenowej imprezy. To co prawda nie ten czas w roku, ale warto przypomnieć Duran Duran w dniu urodzin Nicka Rhodesa. A skoro o tym mowa, 8 czerwca przypada też rocznica urodzin Cory. No i nie wyobrażam sobie, by jej głos się dziś nie pojawił, choć zastanawiałam się długo, jaki utwór z jej repertuaru czy z nagrań ma nam wybrać. Zadanie było bardzo trudne, dlatego postawiłam na próbkę współczesnych przetworzeń tej twórczości, bo to właśnie dzięki temu, że śpiewa się te piosenki, że przetwarza się tę muzykę, Cora jest ciągle z nami. Tak jak na przykład na płycie wiolonczelisty Michała Pepola, album zatytułowany Cora Nieskończoność zawiera materiały prywatne, nieznane wcześniej światu i nigdy nie wydane. Michał Pepol jako wielki i oddany fan Cory, ale także kompozytor muzyki, otrzymał je od Kamila Sipowicza. Internet podpowiada mi, że piosenka będąca pierwowzorem utworu, który za chwilę usłyszymy, spędziła 21 tygodni na liście przebojów programu trzeciego. Czas jednak płynie i dobrze, że po niemal 40 latach piosenka ta może rozkwitać w nowych kolorach. Miłość jest jak opium. Miłość jest jak opium. Kocham cię, kochanie moje. To wersja z płyty Kora Nieskończoność Michała Pepola w Trójce. Martyna.Matwiejuk@polskieradio.pl to jest droga, którą mogą się państwo ze mną dziś skontaktować. Jest już 26 minut po godzinie 10, a skoro o tej miłości, to pocałunki jeszcze by się przydały. Na przykład z najnowszej płyty Slow Dive. Czemu nie? Niespełna 4 tygodnie pozostały do koncertu zespołu Slow Dive w Polsce pod numerem 5 na ich najnowszej płycie utwór Kisses, a swoją drogą za wydanie i dystrybucję tego albumu odpowiada wytwórnia Dead Oceans. I nie cieszy nas wcale ta nazwa, ponieważ dziś Światowy Dzień Oceanów, ale mówić będziemy o tym więcej po godzinie 11. Na szczęście album zatytułowany jest Everything is Alive. Wszystko żyje. Także trochę się uspokoiłam. Sprawa oceanów jest oczywiście zupełnie poważna i to im poświęcimy dwie kolejne godziny audycji swoją drogą. Będziemy rozmawiać o ekologii, nauce, podróżach i żeglarstwie. Nie uprzedzając jednak zanadto faktów, bo do 11 jeszcze mnóstwo muzyki w Trójce. Przed nami islandzki kompozytor i producent Olafur Arnalds oraz Rai X. Człowiek urodzony w Australii na wschodnim wybrzeżu, nad morzem koralowym. On to dopiero ocean musi czuć całym sobą. Thank you. utwór to wolność. Wolność, jaką daje żeglarstwo, to uczucie tego wiatru na twarzy i kilku kropli wody, które co jakiś czas lądują na nas, przypominając, że nigdy nie ujarzmimy żywiołów do końca. I bardzo dobrze. Jest 25 minut do godziny 11. Najwyższy czas na więcej muzycznych nowości w programie trzecim Polskiego Radia, choć w sumie to będzie taka nowość nie do końca najnowsza, bo powstała na bazie utworu już z dwójką z przodu. O co chodzi? Już tłumaczę. Wrocławski duet Skalpel obchodził niedawno 20-lecie swojego płytowego debiutu. Był to debiut wyjątkowy, bo urodzony w wytwórni Ninja Tune, co jak na tamten czas, ale myślę i dziś, a może zwłaszcza dziś, jest ogromnym wyróżnieniem. Za ten 20-letni już materiał zabrali się niedawno przedstawiciele wytwórni The Very Polish Cutouts, w tym Pejzaż. Pod tym aliasem skrywa się Bartosz Kruczyński. Nowe brzmienie starym utworom nadali także sami Igor Pudło i Marcin Cichy, remiksując swoje własne utwory, a efekty tego zamieszania można usłyszeć na nowej epce Cutouts. Dźwiękowe tło tej czerwcowej soboty namalował właśnie Pejzaż, czyli producent remiksujący tym razem 20-letni utwór duetu Skalpel. Dziś o oceanach będziemy mówić w trójce, więc nie schodzimy z tej fali nostalgiczno-wspominkowej jeszcze na chwilę. Mam ku temu pewne powody, mianowicie 25-lecie albumu, który w 1999 roku opanował cały świat. Dziś jest klasykiem. Można go oczywiście lubić lub nie, ale cóż, coś czuję, że będą Państwo nucili ten refren do końca dnia. Pod numerem 3, szczęśliwym, na albumie Californication, jeden z bardzo charakterystycznych gitarowych riffów przełomu wieków. That I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share, this is a lonely view. And with the birds I'll share, this is a lonely view. And I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hill, 'cause with the birds of shed it's a lonely view. And with the birds of shed it's a lonely view. And with the birds of shed it's a lonely view. Outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon, never have to crawl. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Prawie nic nie słyszałam na koncercie Red Hot Chili Peppers w Polsce dobre 8 lat temu, ale śpiewałam najgłośniej jak umiałam. Tak to już jest z takimi utworami. 25 lat kończy dziś płyta Californication, a ja wracam na chwilę jeszcze do rodzimej sceny i znakomitej płyty ostatniego roku. Albumu wydanego przez dość nietypowy, ale bardzo udany, jak się okazało, skład. Szczeciński raper Łona połączył siły z muzykami zespołu Siema Ziemia w projekcie opowiadającym o pracy, doli i niedoli

Bardzo dobra płyta. Łony Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. Z niej 10 pytań, z którymi Państwa pozostawiam. A przed 11 jeszcze kalifornijska grupa The Marías z najnowszego albumu Submarine. To się bardzo dobrze składa, bo już niebawem zejdziemy pod wodę. Wielką wodę. When we talk about everything that happened, we'd rather sit around. I don't need a lesson, you just call me out. Call me when I'm distant, always run your mouth. I don't wanna listen, you're on my case. Won't you stop with that look on your face? And I can't believe talk about